Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. Com ja sabeu, és un programa que intenta fer un repàs a la millor música dels 60, 70, 80 i breus pinzellades dels 90. Avui, com és habitual ja aquestes darreres setmanes, portem moltes, moltíssimes peticions. Com ja saps, aquí a l'EITI pots participar de diferents maneres possibles, que és a través del nostre blog, eitiblogspot.com, a través del 93 345 64 54, repeteixo, 93 345 64 54, a través del nostre Facebook i a través del foro DJOKEY 90s. Allà, a part de trobar l'EITI i altres programes d'aquesta casa, també trobaràs molt, molt bona gent. Com per exemple, a l'amic que ens ha demanat aquest tema. És el nostre amic Tasca, que ens demanava aquest tema del Surf and Birds, versionat pels Ramones, 1977. Comencem el programa. Tot un clàssic, aquesta vegada versionat per els Ramones en 1977. I ara seguim amb molt bona música. Ells són els Spandau Ballet. Un special mix del tema The Frizzy. Una altra petició del nostre amic Ender, com cada setmana que no ens falla. Un petonet ben fort, Ender. Thank you. I seguim amb la bona música, seguim amb una altra petició. En aquest cas és el nostre amic Bax, que ens demana un tema del David Lane. El seu títol, Let's Go to Sitges. Ens anem de Carnestoltes a Sitges. Sitges, Sitges, Sitges. Ens n'anem tots a Sitges amb el David Lane, no? Ja que ens ho diu. Però no, ens quedem aquí a Trinitat escoltant el 91.6 de l'FM, Ràdio Trinitat Vella, la bona música a través de l'EITI. marxem a 1986. Anem a sentir un tema que particularment, personalment, m'encanta. El seu títol, Gale, i ens aporta Bruce and Bongo. On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, guile. Everybody's guile, good, everybody's guile, good, everybody's guile, everybody's guile, good, guile, everybody's guile, good, guile. I'm so guile, you're so guile, we're all guile, guile. I'm so guile, you're so guile. Everybody's guile, everybody's guile, good, good, good, good, guile. Everybody's guile, good, good, good, guile, everybody's guile, good, good, good, guile, everybody's guile, good, good, good, guile. Everybody's guile, everybody's guile, we're so guile, you're so guile, I'm so guile, guile, we're so guile, you're so guile, I'm so guile, guile, everybody's guile, guile, everybody's guile, guile, everybody's guile. Everybody's guile, good, good, good, good, guile. Everybody's guile, good, good, good, good, guile. Everybody's guile, good, good, good, guile. Everybody's Kyle, Kyle. Everybody's Kyle, Kyle. Everybody's Kyle, Kyle. Everybody's Kyle, Kyle. Everybody's Kyle, Kyle. Everybody's Kyle, Kyle. I'm so Kyle, you're so Kyle, we're so Kyle, Kyle. So Kyle, so Kyle, Kyle. Seguim les peticions d'aquesta tarda. Ens n'anem a 1984, a un tema que ens ha demanat el nostre amic Enano Infiltrado. I ens aporta la formació The Armory Show. El seu títol, Castle in Spain. També vols demanar temes com aquest, Castle in Spain, 1984, només t'has de posar en contacte amb nosaltres al 91 Ai, 90, ui, jo ja vull que truquis a Madrid, no? No, no, 93 345 64 54. O a través dels nostres amics de Dijoc i Noventes, a través de l'Eiti, el Blogspot de l'Eiti, a través del Facebook. Tens moltes maneres i oportunitats per participar en el nostre programa. Pots demanar temes com, per exemple, el que començarà tot seguit. A lo millor us agrada o no, qui sap. Un tema molt conegut. És dels Pet Shop Boys. I el seu títol, Suburbia. Un tema que ens demana el nostre amic Javi. Molts petonets, Javi. Ràdios Limitat veia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat. Com sempre diem, aquí a l'Eiti posem de tot. Ara marxem a 1973 per sentir el so de Filadèlfia. MFSB és la formació que ens portava aquest magnífic so. Per cert, dedicat a la Dolors. We'll be right back. Trinitat, Ràdio Trinitat, veia 91.6 FM. Sentíem des de 1987 el Karma Chameleon Remix de Kurt Tuck Club i ara des de 1986 Mel Stripper de la formació Man to Man, un tema també demanat per al nostre amic El Totxo. We'll be right back.

When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrillers, only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. I són les gràcies que té a l'Eiti, poder sentir cançons dels 80, dels 70, o aquesta del 53, el Sway, a través de Dean Martin. I una altra de les gràcies és que també podem sentir cançons, veus pinzellades, com diem sempre al principi, del 91, i ho fem, en aquest cas, amb la formació Guns N' Roses. Un dels seus grans temes, Don't Cry. Thank you.